شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون و سلام به شما بچه های نازنینم که آماده هستیم قصه امشب رو بشنوید. من هم اومدم که براتون قصه بگم، اما یه سوال دارم. شما به دوستاتون کمک میکنین اگر احتیاج داشته باشن؟ آفرین، حتما به مامان و بابا هم تو کارهای خونه کمک میکنین. بازم آفرین. خب حالا یه قصه میگم که خوب خوب گوش بدین، بعد ببینین آخرش چی میشه. مورچه ریزه فقط به فکر خودشه. توی باغچه قشنگ و زیبا که پر بود از بوته‌های گل قشنگ، مورچه‌های زیادی زندگی می‌کردن. بین این مورچه‌ها یه مورچه بود که بهش می‌گفتن مورچه ریزه. مورچه ریزه یه اخلاقی داشت، فقط به فکر خودش بود. هر چیز خوبی رو فقط برای خودش می‌خواست. خوراکی خوشمزه پیدا می‌کرد، تنهایی میخورد و با دیگرانم تقسیم نمیکرد، به کسی هم کمک نمیکرد. برای همین اخلاق بدش مورچه قصه ما همیشه تنها بود، تنها زندگی میکرد و هیچ دوستی هم نداشت. یه روز صبح مورچه ریزه مثل هر روز از خواب بیدار شد. خورشید توی آسمون میدرخشید و هوام خیلی خوب بود. مورچه ریزه به خودش گفت امروز که هوا خوبه برم تو باغچه گشتی بزنم، هوایی بخورم، خوراکی خوشمزه پیدا بکنم و بخورم. مورچه قصه ما با این فکر از لونش بیرون اومد، راه افتاد تو باغچه. هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که خانم مورچه رو دید. خانم مورچه داشت به سختی یه تیکه نون رو می برد به طرف لونش. مورچه ریزه به خانم مورچه نگاهی کرد و قدمهاشو تندتر کرد تا زودتر از اون دور بشه. خانم مورچه صدای زد و گفت مورچه ریزه، میشه به من کمک کنی تا این تیکه نون رو ببرم به لونم؟ دست و پام درد میکنه، دیگه جون ندارم، کمکم میکنی؟ مورچه ریزه همونطور که داشت دور میشد گفت نه نه، من وقت ندارم، تازه چرا تکنونه به این بزرگی رو برداشتی که نتونی به لونت ببری؟ مورچه ریزه این حرفا رو زد و به سرعت از کنار خانم مورچه دور شد. مورچه ریزه همینطور که تو باغچه میگشت و برای خودش آواز میخوند، یه دفعه صدایی شنید. یکی داشت فریاد میزد کمک، کمکم کنین، دارم غرق میشم. مورچه به سمت صدا رفت. ای وای، بچه ها، یه بچه مورچه کوچولو افتاده بود تو گودال آب و همینطور داشت دست و پا میزد که خودشو نجات بده. مورچه ریزه با دیدن اون بچه مورچه به خودش گفت اگه من برم کمکش، خب منم میفتم تو گودال. نه نه، من نمیرم کمکش، اینجا مورچه‌های زیادی زندگی میکنن، یکی صدای اون رو میشنوه و بهش کمک میکنه. خلاصه مورچه ریزه به راهش ادامه داد تا اینکه یه دفعه صدایی شنید. صدای عمو مورچه بود که داشت میگفت کمک کنین همسایه ها، دیوار لونم خراب شده، الانه که آب بیاد تو خونم. مورچه با ناراحتی گفت ای بابا، یه روز اومدیم گردش کنیم، همه از آدم کمک میخوان. اصلا به من چه ربطی داره؟ اینجا میخوام استراحت بکنم. مورچه ریزه همونجا زیر بوته گل سرخ خوابید. وقتی چشماشو باز کرد دیگه غروب شده بود. مورچه گفت وای چقدر خوابیدم، پاشم برم لونم، چقدر گرسنم. اینو گفت و به راه افتاد. اما همین که خواست بره تو لونش دید ای وای یک سنگ جلوی در لونشه و نمیتونه بره تو. مورچه هرچی سعی کرد سنگ رو یک کمی جا به جا بکنه نتونست که نتونست. خسته و درمونده کنار سنگ نشست. گفت خدای من حالا چیکار بکنم؟ اگه بارون بباره چی؟ مورچه تو همین فکر بود که مورچه بالدار کنار اون روی زمین نشست و گفت مورچه ریزه داشتم از این طرف رد می شدم که دیدم یه سنگ بزرگ جلوی در لونه تو رو گرفته. می خوای کمکت کنم؟ مورچه گفت یعنی تو می تونی این سنگ رو جا به جا بکنی؟ مورچه خندید و گفت من؟ تنهایی؟ خب معلومه که نه. تنهایی که نمیشه کاری انجام داد. اما اگه مورچه‌های دیگه هم کمک کنن میشه. مورچه بالدار اینو گفت و پرواز کرد و رفت. بعد از مدتی با تعداد زیادی از مورچه‌ها برگشت. بله به کمک مورچه‌ها سنگ و جا به جا کردن و مشکلم حل شد. عزیزای من دوستی یعنی ما تو سختی ها و مشکلات به همدیگه کمک کنیم. دوستامونو تنها نذاریم، فقط فکر خودمون نباشیم. من میدونم شما همیشه به دیگران، به دوستاتون، هم کلاسیاتون و حتی مامان و بابا خیلی کمک میکنیم. این خبر قشنگ به من میرسه. قربونتون برم. بی دلیل نیست که خدای مهربون انقدر شما رو دوست داره. خب بازم وقت خواب رسیده. بخوابین و انشالله خوابهای خوب هم ببینید.